บหายเข้าไปอยู่ในบ้านน้องสะเทือนหัวใจคนจ้องเฝ้ามองแล้วใจอ่อนล้าไม่นานมีเสียงสะอิดสะอ้อยลอยมาประมาณสองยามกว่าเขาจึงขับเก๋งกลับไปแปลกใจทำไมเขามาที่เขามีชื่อ